نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اول پارا سور بقره کې پنځم سلوی ختم آیات مبارکان نوې درس شروع واستعینوا مدد غواړی د الله نه الله خپل بندګانو ته وی بالصبر د صبر فزری الله په صبر مرګره کیږي او په صبر مدد را لېږي ان الله مع الصابرین مدد غواړی د الله نه په صبر سره وسلا او په مسرا و انها بشک د مز یا و انها بشک د استعانت او مدد غختل یا و انها بشک د وصیت چ الله د صبر او د صلات په سبب د مدد وصیت کو لکبیره خامخ غران دے الا علی الخاشعين مگر ند غران په یریدن کو اے صبر چون کی په نفس باندې خپکی خذل دی نو دا ګران دی مگر چې الله چاله آسان کی پتواعات او صبر د ګناهونو نه صبر د دنیا په غمونو پریشانو صبر ګران دی مگر چې الله چاله آسان کی او دا باغ خلق وی چې الله نه یریږي دا شان یاد در ترست سوره بقره کې راځي یو سل دری پنزوستم نمبر دوی مفارکی التم الہ العالمین دغا حکم فرمائے لے دے فرمائی یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین دی سورہ بقرہ کی آیات دے یو سل دری پنزوستم اے ایمان والو استعینوا بالصبر مدد غواړی د الله نه په صبر سره پټولو تابدارو صبر کوي پروجا او په جهاد او صبر کوي د الله د نافرمانو نه وسلا او د مصفزری ان الله مع الصابرین بیشک اللہ خصوصی مرگرے د صبر ناکو دے خاشعین لفظ منگل اول ذل قرآن حکیم کے راغے دا خاشعین جمع دا خاشعن او دا متوازی توئی چاجزی کئی علماء د خشوع دا سی تفسیر کړي وی ول خشوع ہے اتن فی النفس یظهر منها فی الجوارح سکون و تواضع دا خشوع یو ہے اد په نفس کې اے پدی زړه کې الله یو ہے اتوا چي چې دا غید وجنه سرګن شي پان دامونو کې سکون او توازو دیو جن ګور سوق چې په مس کې خوشو وي کنه د نظر بم غلط نه استعماليږي چا چې مس کې پزړه کې خوشو وي د دلا سونه بم غلط حرکت نه کوي ادا پزړه کې امام قتاده وي الخشوع فی القلب دا پزړه کې وي دا یو یره د چلا د بند پزړه کې واچي امام زجاج وای خاشع چاته وای اے د ذلت او د عاجزی اثرات به پخکاری دا غی اثرات به پخکاری مسکم ګره خوشو دا ضروری دا لکه ګورې تاسو سوره مومنون دا تلسم فاره فاول مخ کې التد خشوع تفسیر بم راشی اتلسم فاره کې ګورې سوره مومنون کله چې تلسم فاره شروع کی داغید اول او دویم آیات کی فرمائی قد افلح المؤمنون بے شک کامیاب دی مومنان لاکم مومنان الذین هم فی صلاتهم حق کسان چی پخپل منزنو کے خاشعون آجزی کون کیویم او د خشوع پټولو کې لوی خپل تفسیر دادې جامع ذهن کې واچوي به در نه اورو ځکه دا هر وخت په موږ کې مونږ ته پکار راځي علما او لیکلي د خشوع لغوي معنا د سکون د خشوع معنا لغوي د سکون زړه کې سکون دی اپا استلا کی خصوص ثوی پزړ کی سکون نه سکون سمانا دا د غیر الله خیال پزړ کی بالقص حاضر نه یو یو قید د تعریف ته سوچ کوی د غیر الله خیال پزړ کی بالقص او اراده حاضر نه ای په خپل ارادي دا الله او د مزنه بغیر نور خیالونه پزړه کې نه حاضرېږي او په اعضاء او د بدن کې سکون وي عبس او فضول حرکتونه نه کوي دا یو جامع تفسیر دی د خضوع ته یاد شوای په لغت کې سکون ته وایي زړه کې او زړه کې سکون نه یعنی د غیر خیال په زړه کې په مسکن راولي په ارادي او قصره وګوره خبره مسانه شو که تاسو په تعریف ځان پوي کو زه په خپل قصت او ارادي د بل چا خیال په مسکن راولم اګه زما د وسنه بغیر خیال راغې نو دا زما وس کې نشته لا یکلف الله نفسا الا وسعها خبره در لاسانه که خو تعریف باندې مسوچو کو پخپل قصد و ارادی با پا موسکی دا بلشی خیال نراولی اکستا دا وس و طاقتنا بغیر شو نو اگه کستا وس نشتنو لا یکلف الله نفسا الا وسعها او دیزلکی چی خشووی نو بیا دا اعزا و اندامونو دا بدن کم سکونوی عبس و فضول حرکتون نکئی وَإِنَّ دِي گرانده إِلَّا گرانده دا مُز او دا وسیعت إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر چه سوک دا اللہ نا یریگی اغیبان گرانده ایبان دا گرانده دا اللہ نا یریگی آجزی دا پکی اپا خپلم د خاشعین یو تفسیر کوي الذین خاشعین او د الله نه یریدون کی اغه خلق ده یظنون چې د یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې دای بخبل رب سره ملاویږي. دا یقین پزړه کې پروت دی چې زبر د رب سره ملاویږم ما نه زما د موزو د دی ژوند زما د خبرو د لیدو دا اورېدو ټولو تپوس بکی وانهم الیه راجعون او دا چې دی به الله ته راجعون واپس کی دن کی دی. دا اول ځل مونږ ته قران کې ځوان راغې امام مجاهد رحم الله وای کل ظن فی القران یقین هر ظن قران کې په معنا دی یقین راځي. قاعده اکثریت قاعده کلیه نه او یو روایت د امام مجاهد نه په صحیح سند دارې وای کل ظن فی القران فهو علم قران کې چې چته ظن راشي نو دا په معنا د علم وی. امام قرطبی وای چې د دې کې د جمهور په نزن په معنا د یقین له وزن هنا فی قول الجمهور بمعنى اليقین زوان د جمهور مفسرین په نس دې کې په معنا د یقین نه څو اصل کې علما او لیکلي لفظ زوان د ازداد نه لکه امام بغوی په معالم التنزیل کې فرمایي وی ازوان من الازداد یکون شکا و یقینا لفظ زوان د ازداد نه د ازداد هغه الفاظ لوی چې دې معنا د شکم کیږي او بل په دې یقین کیږي کور شک او یقین دی او بل زید دی دواړه معنا غانې په دې لفظ کې پرتی دي. الذین یریدون کی د الله نه هغه کسان دي یظنون چې د یقین کوي دا یقین دی انهم ملاقو ربهم چې دوی به د خپل رب سره ملاویږي دا یقین لرلو ورکوشه د دې وای کمان ظلم کو نو چې ملاو شم نو جواب بس ورکوم اګمانن چاته په خلی بدی ردی وي او د چا بیزتی او سپکاوه میو کو نو چې ملاو شم نو س جواب بکوم. دا انقلابی عقیده ده کچره دا شی پوره زړه ته ورکوشي چې زب الله سره ملاقات کوم. تاسو ګورئ د بنده ملاقات چې یقیني وي نو له سورزونو تیارې شروع وي ويره دی فلانی زیل ابو وزیر اعظم رازی صدر برازی فلانی مشر برازی نو هغه له سو سورزه تیارې کیږي چار روان دي. تاسو ګورئ د چا دا بار سل لچ یقیني شي نو د سمره مدین هغه کاغذونه سمای وای کچره زره یار فرق کی نو ز پدې سلین شم نو ملاقات ضرب د کاغذونو کې زره بر فرق کی نو په پولیسرات بسنګ تیریږي او دا الله ملاقات دے کزره بر په صورت او په سیرت او په ظاهر او باطن کې نقصان دے نو ملاقات بد تاوان وی انهم ملاقو ربهم. تاسو له بر سوراشي نوح علیہ السلام ته قوم وی وی دا مرګري دی او شړه توجه مودل دا ورته انهم ملاقو ربهم دای ور اف سره ملاقات کین نو کما و شړل او رب لوی چې مونږه شړل یو ما بس خلاصای سپوشوی په خبره کافر ته وای تاسو خوای چې مؤمنانو شړه نو کما نو شړل دای ور اف سره ملاوی کی نو کال ته وای چې رب مونږه شړل یو پیغمبر وای زما بس جوابي نو ګره دا عقیده کبلی یقین زلتا ورکوز شي نبیا زندګۍ کی تبدیل براشی. اے دا الله کور د جمعات دی تاسو د دین ز د کول د پار راغنی او دلته او طالب او طالبه غلط کار کوي نو که چری دا یقیني وی چې زبر اب سره ملاقات کوما امانه الله تپوس کوي چې ګور زما کور او تا په کدا سه خلاف ادب کارونه کول انهم ملاقو ربهم چې بشک دایب ملاویږي د خپل رب سره. د امام احمد رحم الله په دور کې چې مسله د خلق القرآن او علما جیلونو تلاړل وی عالم یې اتکړو کرا وستو او درباری مولا د بادشاه سره ناشتو نو دغه اتکړو کې عالم بوډا اغا د بادشاه درباری مولا به لا جواب وکړو اب بادشاہ کانے شویدات کڑائی تی لرکی ناغیوی ما نبینی درکوائی ما وسیعت کڑائی چی ما با دی سرخ خوائی چیز سبا رب لہوام چی دیرا للا سکی پسا چولی بادشاہ دیرے ما فی غختے ویزا ما بچی دی پی رکڑی دی چی تارا وستن بس ای خوی چی مرگ لے بوت لو رچی او خاون د کور نبوزی د خزی بس حالوی د بچو بس حالوی ډیر په مینتونی تی اتکڑای لرکی وی نم آویلی ما سر ودا سکوائی تا ما سر خخی کئی جده کمر نرا پورت شمو دا اتکڑای لاسو کی او زرب العالمین سر ملاقاتو کم چی زوام چی دن تپوسو کا چی داولی را للاسو کی شولی وی نو دا اللہ ملاقات دا که چې رزلت ورکوشي زندگی وټونه بدل شي. یک تی आवाज نه است قتال مؤمنی مسلمان دا یقین کړي بیا مسلمان نه چې ما سره رب دې کوم نن غنا کې ناس یوم رب را سره دې کنا هکې आवाज نه است یو نوم را سره دې انهم ملاقو ربهم چې بشک دوی ملاقات بکئی د خپل رب سره. او دا ملاقات بسی الله د دی عمر تپوس بکئی لکه حدیث د مشکات شریف او نورو کتابونو کې راغلی الله بد پینرو خبرو تپوس کئ عن عمره فيما افناه وای بندا شپې ته یا کالا عمر دا د سکی تیر کړي تدا سی ویلې چې په ټول ورځ لار کې ناشته اما خو دکان کولو اما خو پټې کولو از خود اخرت او د قبر نه خبر نو یو بد عمر ته پوښوي چې عمر سکه تیر شو وعن شبابه فيما ابلاه دم تپوس بدای چې زوانی دې پس کې تیر کړې وا زکه سچي کیږي پزوانی کیږي او په بوډا والی کی خو غشت خبر سړی نه هېری شي. بوډا والی کی خو د بوډا نماشوم جوړ شو سپای کی ولا خلک او بور کوي چوری کړي روډه ان تیری گینا نو د زوانه ته پوس بکای دا اوس مونږه یو عمره کې حرم کیو مدینه الته اولو بوډا عالم نه شیخ عباد حفظه الله نو بابا چې تاسو پوښتنه کومه را غدر وي هغه خو زه مدرې مرز دا نت لیور کل چې زنور معذرت کوم او زما عمر دومره ډیر شوی چې زنور درسونه نشم کولای سرلور سلوی خاله مسجد نبوي کې د حدیث شو کو درس وکړه د جامع پلي استادانو کې دا علما چې کله پوښي جوز دماغ نور اجازه تراخو نو دی یو یې نه دا دین دې چرتا خطا پکې نشم نو ډېر اهل علم اخر کې څه کړي درسونه چوټي کی نو د ځواني تپوس بکیږي چې ځواني پس کې تھی روا هر سړی د گریوان کې وګوري چې نن زموږ د ناري نو زنانو ځواني پس کې تیریږي د مال بارک به الٰه العالمین دو تپوسونه کوي من اين اکتسبه او علما انفقه مال دې څنګه غټره او څنګه دې لګولیو اپینزم تپوس دا چې تا کوم علم کړو پاره سمرا عملو وګوره مون علم کو خو نن د عمل خیال نشاتو ها بای زم کوم عمل یې کنه پرون ما دا هر وخت دا وا مو وخت سره ویلې منشي بیا دې دین نرزه سوريږي ما سپخین چې مونږه د ازانو شي کړه نو دا عوام زر زر پا سنت ودری او دا طالبان بار گف شب شورو کی دم رشور کئی چه مونگ دی سنت نشو کولی خوا خد دل سارا نا قرآن تا ناسو صفحه دے ورکا د سارا راسی داز دکل چه بانگی ہوئی نا دا بانگ جواب شاگل تا ٹولی ٹولی ودری گی نیو ظلما پرنوی سنت ماتو ما ور حضرت سړی خفه شي چې سار راسي او سړی سره مهنتو کې مهنتو کې نو ماسپخین به یو غرور جوړ شي خپلم نکي او پنور باندې مسکی نو الله به تفوس کوي چې در سار راسي ناس وي ادا استاد در لزم رستړې شو غره زما کتاب دی ورې دو نو تا ای لوی دا سړی توپ زده کو چې بانګ دې نه جواب ورکې پکاره چې بانګ وې چې تا چې زئی سره کېلې ا کوشش داو کې دا نو به سفرانه سکونو باندې قسم دې کلونو کلونو کې د طالب پزر کی تیری چړمبه سفلا سره وای دې پړمبي سب کې خفه ده ک پپړی یو تړلو را دې خونو چې ته بودري کې هغه به مړ دي چې یو سړی عمل لړنی غلا شرم نه ملاوي ا خبرې دې رو ار وخت به ازداسې ګره ته خو غویل غویم خلک ورو وخت نه وای کوي پس یو ځل غویل سره وای چې داسې شي نو پینزم تپوس داره چې تا کم علم کھڑو پاغی دیسا عمل کھڑو انہم ملاقو ربهم چه بیشک دوی ملاقات بکی دخپل رب سراب و انہم الیه راجعون و انہم الیه راجعون او بشک دوی دی الله ته واپس کی دن کی دی یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل و اولاد دی یعقوب علیہ السلام را یاد کئ نعمتون زما التی هغه نعمتون انعمت علیکم جما انعام و احسان کړو پتا شو و انی او بشک از چیم فضلتکم وروالی مدر کڑیو تاسو تا علی العالمین پا مخلوقاتو د زمانی ورم مکرری کو مخکیم یا بنی اسرائیل ویلیو دا تکرار د تاکید دا پارا دے والعیزان بے کمال غفلتهم او دا خبردارې ورکوې چې دای کی پوره غفلتو د ځکه ورته بار بار رب العالمین وای ځنی وخت یو استاد هم ګوره بار بار خبره دی و جن کوي چې اغلا پته شي شاګردانو طلباو کې به انتها غفلت ده وګوره یو خبره یاد ولرای انسانیت هغه دی چې بغیر د ډنډې نه ای اپا زورو نخو کل غویم ایم سمشی که نا والو ٹکولو سرا سڑے با اغی جیرے بی زورو نی بیویلو سمشو اکا دو زور مسلمانی پخوا امخ کی جیرے طالبان و حکومت و افغانستان کی نزل خلق دلتا دا افغانستان و کار بے کولو نوچی ارادہ بے و جید افغانستان لازم نو گیرہ بے پریخوا زکای با بیگیری سڑے ٹکولو نو جراب اگه بیا بی ترخم که کالا کا زنن زمانی ده طالب ام ده مسلمانی که استاد سر ده پاس ده خود خسده ده که سم ده که ده خسده توب عند اللہ سبا پی سمیلاوشی پس زورنه که سوک سده شو ده سده کی گی ده سده نده سده خواه ده چه ده بی زورنه او بی ویلو بی تکولو ده ده نسو جوڑ شو سده جوڑ شو اے بنی اسرائیل اور آیات کئی نعمتون ازما غا ذکر د نعمتون ممخ کی سلو اختم آیات کی اوکو چی مفسرین اسوے لی چی دی نعمتون نسم مراد دی اللتی حاغ نعمتون انعمت علیکم چی نعام مکڑو پتاسو وانی فدولتکم علی العالمین او بیشک از چیم غوروالی می در کڑیو تاسو تا پا مخلوقاتو دخپل زمانی ایکم وقتی چی بنی اسرائیل او دا امت نو نو دای پتولو غورو او چې دا امت راغلی نو دا پتولو غورنی لکه ځان سره آیات د سوره آل عمران ولیکي د سوره آل عمران آیات ولیکي او سلسم الله وي کنتم خیر امه یی تاسو غره امه دا پټول امتونو کې غواره ده او رسو سوره بقره کې را روان دي آیات لیکي او سل درسل وختم وکذالک جعلناکم امه وسطا دا رنگ ګرځولې می تاسو امت غورا نو دا امت چې پیدا شوه دا بیا پټول امتونو کې غواره ده او چې کله دانو نو هغه دور کې بنی اسرائیل غواره وو واتقوا يرجى يوما ذا غورزنا لا تجزي نفس چه پکار برانشی او نفس او دف بن کی او نفس دبل نفس نشی ان زربر اے یو نفس بدبل په ګناو نشینی وے یو بدبل نس شه دفن کی د ارچا ب پخپل خپل سربانی وی ولا يقبل منها شفاعه او قبول بنکړي شي د نفس کافر مشرکانا شفاعه د چا شفاعت او سفارش ولا يخذ منها عدل او نو بواغست شي د دې نفس مشرکانه سفيديا او جرمانه چې ګني دې په پیل تخلاشي ولا هم ينصرون او نو بد وی سره مدد وکړې شي الا وي اورز را روانه لا چې ګورال ته نفسي نفسي وي خزد خاوند او خاوند خزي والدین د بچو بچی د والدینو په کار بران شي بلکې ځان ځانه وای دلته وګوره تاسو کو نقصانو کو رته بیغمنه است یو پلار ستا طرف نه جرګی کوي ستا طرف نه مینتونه کوي او ستا طرف نه جرمانه ادا کوي الته خبر په خپل خپل سربانی وی اس سوق وم د چانس دفن کی لکو غری دا غرض حال الله ذکر کړي سوره لقمان یوشتم پارکه او د سوره لقمان آیات غری در دیر شم نمبر آیات چې په اورز بفلار د بشو ناو بچی د مور افلار نس دفن کی آیات دے دری دیر شم دیوشتم پاری سور لقمان یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو ایری گئی دخپل ربنا وخشو یومن ایری گئی دہ غورزنا لا یجزی والدن چی دفا کول بنشی عذاب یو پلار عن ولده دخپل اولادنا ولا مولودن بچے هو جازن عن والده شیعا چی دے بگن دفا کی عذاب دوالدینو نشین ضربر پلار او مور او بچی سمرا نزدی رشتے دا او سمرا د شفقت او محبت رشتہ دا خدای بم دی او بل نسازاب دف کول نشی ان وعد الله حق بشک وعد الله حق لا قیامت رازی مړی بجوند کی حساب بخای می فلا تغرنکم الحیات الدنیا نخام خادو ک کی دیوان چیتا سول رجوند دنیا چته وې دا با مشه زې موزما دا مزيو چرچی وې اے سور سور خلقو او د ټولي دنیا مالکانو او لاړ الفناشل ولا يغرنکم بالله الغرور اخام خادوکه کې دیوان چي تاسو لرا د الله بارکه اغا دوکا کی اچون کے شیطان دگورا یوبل نبتی اختکی وی اغرز را یادک ایلا تجزیب چی دفع بن کی عذاب نفس یو نفس ان نفس دبل نفس نشے ان زربر زربر عذاب بدفن کی بلکی گوٹو نا با پٹھائی تیخ تبکھائی لکو گوری تا سور عباسا دیر شم پارک رازی یو بلنا بمندی وی یو بلنا تیخ تبکھائی اللہ دا غورزی یو حال ذکر کنے وګورئ دیر شم پارکی سور عباس رازی آیات سلور دیر شم نمبر وګورئی یوم یفر المرء من اخیه پکم راشی تیخ تبکی یو سڑے دخپل رورنا چی دے شرط نیکیو نغواڑی او دے دخپل حق تپوسن کی تیخ تبکی یو سڑے دخپل رورنا و امیه یو دخپل والدینا و ابیه یو دخپل والد و پلارنا وصاحبته او دخپل بیبینا وبنیه او دخپل زامننا ایو ایسب درتا یو یو شمیرم دیتا وی تعمیم بعد التخصیص لیکل امریم من هم دا اریو سڑید دوینا یوم ایدن پا دا غورز دا کیامت شأن یغنی یو حال بی چه د بل نبی بی پروا کنے وی زان زانے بشی او نفسی نفسی بشی بلکہ اگر ای تاسوی حکم دیر شما پارکی سور مارج وی فائدہ خو خود نور کئی چه دا مجرم دیتا بم تیاری چه زما پزے زما دا بچی او زما دا اولاد دیور تا غرزو لشی خوچ زبچم وګورئ لسم آیات نه دا مضمون په سوره مارج یو کم دیرشم فارکی وی ولا یسأل حمیم حمیما تپوس قدر لبن کئ یو مهربان او گرم دوس حمیمن دبل مهربان دوس نا ور تاسو پختو کې موای وای د فلانی دی خوډه گرم دوستانه دا دلتم وی ولا یسأل حمیم حمیما تپوس قدر لبن کئ یو دوس ببل د امن وای چې سهال نه سوال راتلو یو بل بغنی وی نینا و یو بسورونهم یو بل تبخود لشی یو بل بوینی خدا سے غم بی چې تپوس قدر لبن کئ یو ود المجرم خوحب گنیو مجرم لو یفتدی کاش چی فدیا کی ورکی دے من عذاب یوم ایزن دا عذاب دا دغور زنا ببنی ہی خپل زامن اے کده سردا فی سہلے کی گی چیر تا بچ کو ستا پزیستا دا خواگ خواگ بچی او دا لونا بدی اور تار تاو کو دے دی تم تیار دے و صاحبتی ہی واخی ہی او ای بستا دا بی بی با و غرز و خطب بچی دے دی لم تیار دے و اخی ہی اور اردد و فسویلتی ہلتی او خاندان او قبیل د داغ تووی ہی چی مشکلات و مسائبو کی بیدن زیور کولو اب اگرد تعمیم بعد تخصیص شورو کو و ایس بدر لیو یوشمیرم و من فی الارض جمیعا ثم ینجی هر اغا سوک چی دیز مکہ کی دی ٹول ایک دل ہوئی لیشی دا ٹول بستا پز اور تا ور غرز و خطاب اخلاص کو ثم ینجی او بیا دت دی نجات ورکڑیشی نو دے دی ٹول خبر منلو تا تیار دے او یری گئی یو من دا غور زنا لا تجزی نفسن چه کافی بنشی او نفس دفع بن کی او نفس عن نفس دبل نفسنا شيء انذر بر عذاب ولا يقبل منها شفاعه او قبول بنکړې شي د نفس کافرا او مشرکان د چا شفاعت اګوره د کافر د پاره شفاعت منوي کدا ټول دنیا ورته شفاعت کی خود کافر بارک شفاعت وقبلی گینا امام قرطبی وی اجمع المفسرون على ان المراد بقوله ولا يقبل منها شفاعت چه مراد لدین سوق دی کافر ته مراد دی النفس الكافر على كل نفس نفس کافر مراد دے هر نفس ند مراد تفسیر ابو سعود کی وئی وانها خاصه بالكفار دایات کافر پوری ولا يقبل منا شفاعت کافر پوری خاص دے للایات الوارده في الشفاعه ذکر مومنان و شفاعت بارک آیاتن راغلی ولا حدیث المرویه فیها اسمر سمرا حدیث دی چې د الله پیغمبران او خاتم النبیین بشفاعت کوي بیا امام قرطبی وی مذهب د اهل سنت د اهل حق داره چې شفاعت حق ده معتزله او ته انکار کړي معتزله او ته نه انکار کړي ادا سی ګور آیاتونه مطلق ځان ته دلیل جوړ کړي او غنور آره او غنور آیاتونه او حدیث اغه کې ځان نه تعویلات کوي ولا يقبل منها شفاعه قبول بنکړي شي د نفس مشرکان د چا سفارش لکه ګورې سوره مدثر یو کم دیر شما پارا کی سور مدثر رازی او داغی آیات مبارک او گوریت سلویختم نمبر فما تنفعهم شفاعت الشافعین اتم سلویختم آیات دید سور مدثر پا یو کم دیر شما پارا کی فما تنفعهم نو فائدہ باورن کی مشرکان ہوتا شفاعت الشافعین شفاعت د شفاعت کو ان کو ند ملائکو ند پیغمبران علیہم السلام او ند نیکانو د اچا شفاعت بد دوی پکار را نشی دارنگین اللہ سم فارکی سورہ شعراء و گورئی او دا غی سلم نمبر آیات وګورئ فما لنا من شافعين پرز د قیامت به مشرکان وای نشتا مونږ لرسوک شفاعت کوونکی زکا وی مونگ پا حالت د شرک و کفر کی دنیا نراغلیو فما لنا من شافعین نشتا مونگ دا پارسوک سفارش کون کی ولا صدیق حمیم او نسوک دوس مہربانا نگولا دا کافر او مشرک دا پار شفاعت منویم نګور د منها ضمیر دی کافر او تراجی دی تفسیر مدارک کې وای دا مسلم درست دی چې د منها ضمیر دی مؤمن تراجی شی ولا يقبل منها قبول بنشی د نفس مؤمن نا شفاعت د کافر د پارا اِلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ لِلْكَفَرَ یو مومن که د کافر شفاعت کوي نو دا شفاعت به قبول او منظور نشي. ها د ګناهګار او مؤمنانو د پاره پیغمبران به شفاعت کوي، دا مخله پروت قران حکیم به شفاعت کوي. دی بارکی روایات راغلی او د الله حبیب فرمای شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، زما شفاعت بدل لیو گناهونو د خاوندانو د پاره. لکایت القرسی کی باقسام د شفاعت ذکر کو ان شاء الله تعالی، نلته د شفاعت پورا تفصیل بوشی. د کافر مشرک د پاره بد چا شفاعت کارون کی، ولا یوخذ منها عدل نبوا غستیشی د دې نفس مشرک کافر نصف دیا. عدل فدی توي جرمانی توي او دې تم وای بدل توي. ای یو سړی د بل پځه وای زستا پځه بده جیل لولی کو اکل د زوی پځه پلار تاو د پلار پځه زوی ته سزا ملاو شي. ولا يؤخذ منها عدل وابنغستشی دې نفس کافرن سبدلا او سو جرمانا. دنیا کې اولین لوی جرم کی او تاوان پراولی جرگا او حکومت ابس د تاوان نفس خلاصي ال تاسو په جرمانو خلاصي نا. اگر قرآن ذکر کرنے اگر اید سورہ عمران اخیرنے آیات اخیر کی سورہ عمران اگر سے سلو درے مپارک اخیر کی سورہ عمران اگر اکن میں نمبر آیات دے اخیرنے دے سورہ درے مپاری سورہ عمران کدوم رغٹا جرمانہ ورکیم ببچنشی. اکن میں نمبر آیات کی وئی ان الذين كفروا بشكا كسان چ کافر وي وماتوا او مرشوي دي وهم كفار او حال دار چ کافر فلن يقبل هرگز قبول بن کړي شي من احدهم ديود زوینا ملء الارض په مقدار د ډکوالي د زمکه زهبن سرزر. ایک دا ټول ازمکا تر اسمان پوری د سرو زروی ڈکا کا خوچی دے دا کافر مشرک پی دور نخلاشی دا با قبول نشی. ولو افتدا بیهی اگر کدے فدیا کی ور کی پا دی سارا اولائی کدغ کافران لهم عذاب علیم وید پارا عذاب دے دردناک. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ نَبَي دوی د پار شو کيم داديان. سوره مائده کې د دینم خبره زیاته کړي وګوره سوره مائده اوم دیرشم نمبر آیات پغم پار کې دا وګوره شپږ دیرشم نمبر آیات وګوره ذلته د سوره آل عمران نم خبر در نه کړي شپږم پاره کې سوره مائده وګورئ آیات د شپږ دیرشم نمبر دستو نو شاشه لږی زوګی د هغې مخې لایځه تاسو نه نوم دی طالبان نو تر ناشه خپل ځای باندې اوبه ستنه شاله زوګی لګې په لښه ایو مولا وو لسپیکر باندې بیان کول بار نه راوته یو تبلیغي ولوي ته مرشي نټه ځکه لک بار خوب روزه کړه څه پوهه په خبره باندې بارم چې ته دکاندار او پټی کې څوک ناشې غلط ته موږ حکم وکړه نو مرچا کې باندې کې نه خو هغه وکړه چې مال اختاره نو خوي په بوډي جنور لګي نور له خیر ملاوي استاد دې شاګرد ښکاری کنه نو دا د علم او د سبق په اسبابو کې یو غټ سبب دی. دیو جن وګوره ډېر خبرې خلکو غایبانه او ریزی خو مشافهتن جداوی چې مخامخ وي ان الذين كفروا بشك هغه کسان چې کافر دي او د دې کفر په حال کې الیاذ بالله مرشول لو ان لهم کچری شی د پار د هر یو د ذوی ما فی الارض جميعا هاغه مال او دولت چې په دې مکه کې دی غون ومثله معه ادور دی ور سره نور مرالو لیفتذو به چې دای فدیه کی ور کی دا من عذاب یوم القیامت دا عذاب د ورځې د قیامت نا ما تقبل منهم نذاب د دوین قبول نکړي شي ولهم عذاب الیم او دوی د پاره بیا عذاب دردناک ولا يؤخذ منها عدل نبواغست شي د نفس کافر مشرک نه سفیدیا هلته په مال خلاصې نشته مال بهیم نه هر سړی به د قبر نه بربند را پورته کی سر سورخ په ابلا نو چې جامې در سره نشته هلته پیسی نشته نو ته بچاله جرمانه ول قبلی گینا او ورکه به د کم زینا رب ویل قد جئتمونا فرادا تاسو خمال تشتر را لی وترکتم ما خولناکم وراءکم اما چیس درکڑی واخم دنیا کی پریخل ولا هم ینصرون دا تعمیم بعد التخصیص سے مخکی د اخلاصی سے خاص خاص خبری ذکر کی دلتوی سب در لیو یوشمیرم ولا هم ینصرون او نبد مشرکانو سر مدد تکڑیشی پا یو وجد وجوهو اے یو وجد وجوهو بدا سینی چی دا مشرک او کافر سر دی پا اغ جہان کی پاغی مدد تشی ولا هم ینصرون او نبد دوی سر مدد و نصرت تکڑیشی وردا دا ہدایت کتاب دے یو یو لک مونږ سوچو کو نو هر آیات کامل او مکمل هدایت دی مونږ تاسو لو یو رزر روانه ده امونږ ټوله منو ذکر اته مسلمانان وای سوک چې غرض نه مانی هغه مسلمان نی بلکې کافری و یا غرض رازی الته ګره دا مور خپل ار دین شیخ لاسوله دا بچی دی شیخ لاسوله دا ټول خاندان دین شیخ لاسوله دا ټولی دنیا مال اخلاصوله نشي ال تخلاص په ایمان او پنې کو اعمال له اوس رسو دی وته نعمتونو ذکر کای اول نعمت دی وی ګوره د فرعون نم اخلاص کای نو اولی تاسو زما ته بیزاری نه کوي وإذ نجيناكم یاد کا وخت چې نجات می درکړو تاسو ته من آل فرعون د قوم او د تابعدارو د فرعون یسومونکم چې در رسول و تاسو ته سوء العذاب بدونا کار عذاب یو پاغ ناکار عذابونو کیسو یذبحون ابناءکم ذبح کول بیستاسو زامن ویستحیون نساءکم او جوندی بے پری خودستاسو لنام وفی ذالکم دو ذالکم مشارن الیہی کی دو قول ندی او دا غیسر دا بلاغن مانا بم بدلیگی نو سوچ ولو کی وفی ذالکم او پدی نجات در کولو کی تاسو تبلاغن انعام و احسان یا وفی ذالکم پدغ سزا در کولو کی چی بچی در لذبح کول او زنانا و لنے جوندہ افریخوی بلاؤن یولوی امتحانو بلاؤن ازمائشو من ربکم عظیم ستاسو در رب در طرف نلوی نو بلاؤن پا مانا ده امتحانم رازی او پا مانا ده انعامم رازی نو ذالکم اسم اشاری مشارو لے سر بدا مانا بدلی گی دی آیات کی دیولوی نعمت ذکر کئی بنی اسرائیلو توئی کور دیو لوی ظالم فرعون نم اخلاص کئ. اے فرعون لقب د بادشاہ د امالکو چې د مصر بادشاہ وو د تبه فرعون وی لقد اهل فارس بادشاہ تبه کسرا وی او د روم هغه تبه قیصر وی او د ترک هغه تبه خاقان وی او د یمن هغه تبه تبع وی او د حبشی بادشاہ تبه نجاشی وی. نقول فرعون اسم لكل من ملك القبط ومصر سوق چې د مصر بادشاہ وو نو د تبه فرعون وی. او دا فرعون دې کې غیر منصرف دی د عالمیت او د عجم والد او جناب. اذن اشتقاق کیږي کنه علماء لیکلی بے اعتبار ما یلزمہ دین اشتقاق کیگی ویتا فرعن الرجل اذا تجبر وعطوا. عرب وی فلانے سڑے خو فرعون جوڑ شو چکل آغا سرکش شی او ظالم شی ویتا فرعن الرجل. نگونا دا فرعون خود مصر دا بادشاہ لقبو د دنوم سو. نو محمد ابن اسحاق چې د تاریخ امام دی رحمه الله تعالی او اکثر مفسرین وی نوم ولید ابن مصعب. د پلار نوم مصعب ابن ریانو. او یسومونکم لفظ راغ دا با بار بار قرآن کی رازی وید دی اصل ماده دا من السوم. او سوم پا لغت کی زحاب لویشی او شیلٹھے دیو جنگور دی سریدون کو زناورو تسائمہ وی زکای دا وخو پا طلب کی یو پا لبل پا لگرزی سریدون کو زناورو تسوی سائمہ ورتوی. او د دین صوم فی البيع د نرخ لګول. او رب وی سامه کلفه العمل الشاق. سامه هغه وخت کی وی چې سوق دی او سخ کار مکلف کی. دیو جن علماء دی یصومونکم معنا کړي یذیقونکم سکول بیتا سوتا تاسول بے سکونو. اباز و یدیمونکم امیشہ بے در رسول تاسو تسو العذاب ناکار عذاب. اغا ناکار عذابونو کیو عذاب داو یزبحون ابناءکم ستاسو بچی بے زبحکون. اذا فرعون لذن بني اسرائيل بچي ذبح کول. بعض اهل المداسي ویلي وي فرعون یو خوب لیدو اپا خوب کی اور لیدو چې یو اور روته د بیت المقدس نا ناغید بني اسرائيل کورونه د مصر کورونه اوسوزول فاحرقت بيوت مصر. د چې د خوب تعبیر کوونکو نه د دې تپوسو کو نه ورته تعبیر وکړو چې او ماشوم به بنی اسرائیل کې پیدا کی او د دې بادشاہي خرابې دل بدا غپلا شوی. نو کدا شي نو سش کال لشته کله د کافر خوب سمخیږي. دا چې نه چا خوب سمخه توته ودا ولی او لاسنیوته چرته کې بای. سورہ یوسف کے برا شی کافر بادشاہ خوب لی دلے او هغه خوب صحیح خطل یوسف علیہ السلام ورت تعبیر کړي نو کله د کفار او خوب مسیخی جی لکه سوره یوسف آیات ځان سره درې سلوي ختمولې کې بادشاہ خوب لیدلې خوب صحیح خطل بادشاہ کافر دی نو ګره کله د کفار او خوب نم سیخی جی و اصل وجد آد امام ابن کثیر ذکر کړی خدل تنا پدریم جل کی ذکر کړی دری سوای اپ کے حکم اتیا ہے مصفہ کی ابراہیم علیہ السلام پرون در لوا کیا تی رشوا پرون واقعیا یاد لری پمیسر تیری دو ناغ ظالم بادشاہ ددی فرعون پنی کونو کیو بی بی د بی زتای د پارا بوت لا والا تاغی حفاظت کو نو الله خو بی بی ساتل خود خو حرکت کو کنا ابراهیم علی السلام بی بی ته وی خفکه گما سارا رضی الله تعالی عنها ته وی شهدا د شروع بنی اسرائیل د پیغمبرانو نیا دا بی بی ته وی خفکه گما ستا په بچو کې با الله یو بچه پیدا کړي ادا د فرعون حکومت او تخبد هغه د لاسه تسنس کیږي د دې فرعون چې ظلمونه شروع کړل د دې بنی اسرائیل او بدی قبطیان او ثوی چې تاسو وګورئ موږ سره زیاته کوي خو موږ له مونږ کې ویلي چې موږ کې به یو ماشوم پیدا کیږي او دا باید صحیح و دا هغه په لاس والله تسنس کوي ابراهیم علی السلام یو داسې مقبول ترین شخص و هر چا دا خبره تسلیم وله په دا د فرعون غوګلو ور رسیدا چې ګوره بنی اسرائیل خدا سي وای چې موږ ته مونږ کوي او نیکم د ټوکو نیکنو د ټول پیغمبرانو نیکره ابراهيم عليه السلام نو بس دې ظالم د دې وجنه سوکل دې ظالم د دې وجنه د دې بچي سب حقول شروع کل چې هغه معصوم پیدا نشي چې دا غد الله سب د حکومت ختميږي یو دریم قول علماء دام ذکر کړی چې د تکا کاهنان وې چې او ماشوم به پیدا کی او باد صحیح به په ختمی دا قول علماء صحیح نه دی ګرځولې خو شیخ مرحوم رحمه الله اتاسو البخاری شریف کې براشي وې د کاهن خبره سینی خو کله د نبی د تصدیق د پاره د غټ کافر د خلینو سم خبر روز بخاری شریف کې یو غدا واقعا راغلی هر کل را پاسې دو د خوبا ډېر پریشانو د خپکان خوب چې سره وی نه سرات په مخ وي ساری خلکو جو کو ته بادشاہ پریشان اره او ته ولي پرشاوې بیګام ما دا سيدي ستورو کې قتل کہانت او علم نجوم نو مال دا معلومه شو چې هغه قوم چې ختنی کوي هغه به زما په دې ملک غالب کیږي نا هغه ورته خپکه ما خو يهوديان ختنی کوي او حکم کټول به قتل کو دی کې دا خبرې کولې چې د رسول الله علیه السلام خطر ورسېدو چې هرقل ته دعوت د اسلام پېښ کړ نو بادشاہ یو ګورې چې د ختنه شوی کنا چې وی کته خو به هم د قوم دی د رسول الله علیه السلام خطر راغې وګت خطو چې اسلام راړه بچ بشي اګه دې را نړو نو د ټول قوم ذمہواری هم ستاسو پر سر وي دیو جن د بچی قتلول شروع کل ادا قران ګوره موږ تاسو له ژوند چلخی چې ګوره ظالمانو سره به مواسطه راځي اب وای چې زه د تقدیر دا مسله ختمول غواړم خو یو شی چې الله نه ختمي د دنیا طاقتونه نشي ختموله ګوره صبر په زورګونو ماشومان ذبح کل چې موسی علی السلام پیدا نشي الله غیرت لوګره پیدا کو د چا پکور کې لوي کو فرعون ته پلاسو کې ولا بورو دا الله لوی غیرت ته چې ته خود دې بچی د وجه نه سمره پزورګونو بچی دې تعالی زما غیرت معلوم دی او زما طاقت ا بچې به پیدا کوم او ستا کور کې بیلو او ستا پلاسو بیلبو ته دادی مسلمانانو ته وای چې خفقه گئی ما کله یو فرعون و ذلوی قوت وی ا بو د اسلام او مسلمانانو د افلانې سړې میٹھاو خو چې میٹھاول والے نه میٹھاوي د چفلار به میٹھاو کی دا موږ تاسو له وای وای ګوره ته ویز غره امته نو څه سره غون ته لوګه سند او تکلیف د الله د دین لپاره نشي تیروله هغه امت چې تاسو ته غره یې د مور د جولای نه به بچی روشت کو او هغه بکتل او ذبح به کو خدا الله د پاره د خبرې دی قوم برداشت کړي دین لوی تکلیف شته چې معصوم بچی هغه د مور د جولای نه اوچت کې اوله ګوري او ذبح کی دمر لوی ظلم فرعون کړي او دی اسمان او زمکه دمر لوی ظالمان کتلی یذبحون ابناءکم استاسو زامن به کا ذبح کول استاسو زامن به ذبح کول زامن به ذبح کول ویستحیون نساءکم نساءکم بعد علماء په معنا د بناتکم نه استاسو لونه به باقی پرې خوی ایو مانا علماء دام کری افتیشون فی حیائهن ایانظرون هل بهن حمل والحیاء الفرج ای دمر لوی ظالمو اداس لوی تسلطیو چی کور پا کور بے زنان کتی دی عورت بے کتو چی حمل شتک نشتا داس ظلمو داس زیادهو داس بی حیاءو او دا لفظ نساء جمع ده د المرئه د پارا سو کوئی جمع تکسیر ده نساء د نسوتن د پارا او بعض علماء وی اسم جمع ده د دې د لفظ نه واحد ورث نشتا او نساء په اصل کې بالغ زنانو ته وی وړو ثن وی د دې خلوی زنانا د پریخوی ماشومانی پریخوی نو دا نسائی ورطا پیت بار دما یا اولو الیهی ہوئی دغ ماشومانی بزنان جوڑی دی ویستحیون نساکم جوندی بے پریخو دی استاسو لنا وفی ذالکم او پدی نجات در کولو کی بلا ان انعام و احسانو مر ربکم عظیم استاسو در رب در طرف نلوی یا وفی ذالکم پدی تکلیف در رسولو کی چگور بچی در تذبح کولو لنے پریخوی بلا ان امتحانو مر ربکم عظیم استاسو در رب طرف نلوی و اذ فرقنا بكم البحر او کلچیس جدا کڑو منگا تاسو د پار دریاب سمندر بكم کی دا با پمانا دلام دا او حروف جار دیو بل پمانا رازی نو با بكم کی پمانا دلام دا فرقنا بكم اي فرقنا لكم البحر تاسو د پاره می دریاب جدا کړو سیر لمیو بعض مفسرین وای با په خپل معنا را لبیا ودا سی شی وای ز فرقنا بسبب ان جاءكم البحر کله چې مونږ جدا کړو تاسو د نجات په سبب باندې سمندر به سبب ان جاءکم تاسو د نجات په خاطر واغرق فانجیناکم نو نجات می در کړو تاسو ته واغرقنا آل فرعون او غرق کړو مونږ آل د فرعون وانتم تنظرون او حال داده تاسو ورته قتل. آیات کې څو خبرو ته ګورئ دي. بهر نکم بهر مراد ده. نو علماء لیکلي بحر قلزم ته مراد ده چې دې ته بحر احمر موي. څوک چې دریای نیل وای نو دا قول علماء رد کړي دي. بحر احمر چې بحر قلزم ورته وای محققین او ټول مفسرین دا سي فرمایلي دي بحر قلزم بحر احمر دي سیسا دا د سعودي په حکومت هم بيږي مدین سرا او دي بحر احمر ته مونږ لاړ یو د سعودي چې کومه حصہ ده ډېر لوی تکتور سمندر دی او دا اوږد سمندر دی یو کنارې نه تر بلې پورې سو سوره میله فاصله وا سمره سمره میله فاصله وا دلته بحر نه مراد بحر قلزم نه دا بزه پزه راضی سوک چې وای دا درې نیلو نو دا درس نه نه دا شو میل یو کی نارد بلی کی نارې نه لری وا فانجیناکم نو نجات می در کړو تاسو ته موسی علیہ السلام او دا غوی مرګرو مؤمنانو ته وای واغرقنا آل فرعون او غرق کړه میو آل د فرعون سره د فرعون تاسو می غرق کیدو نه بچ کی او فرعون می هلاک او تبا کو فرعون مسکو اغه می هلاک او تبا کو کله ورزته انجینا کوموي او کله باب تفیل ذکر کای نجیناکم دغه نجیناکم په درجه درجه نجات ورکول او چې باب فعال شی او زلبان نجات ورکول نو دواړه مراد دي دلته په یو زلمه نجات درکو اول تو ایرورو درج پا درج می نجات درکو سمندر نواتئی او غرق می کو آل دی فیران سرد فیران نا ور باز خلقو دنیا کی ار قسم فتنی تیری دی کتابو نے دکری چی فیران غرق شوی نو دتا نجات میلا ویزا کویلی دی چی و اغرقنا آل فیران آل فرعون وی تباکو فرعون وی بچے ا د قران نور آیاتونو ته نو کتنی یو جن بازی عالمانو کتابونه لیکلی شه یا یو عالم وی کتاب میو لیکلو وی یو آیات میو کتو زما غټول کتاب ختم شو وی کتاب وی کنه اسمان را باندې را ورسید چې تا حضور کاله خواریو کا کتاب دیو لیکلو دی یو آیات لری خیال نو کله ګورې چې کتاب لیکلې خو هغه چې وګورې غیسم دی اغه اسی ځان کړولې او هغه په دې لیکلو کې حق لنه رسیدلې کله مصنفم لیکلو کې خو مسله کې څه دی یو کتاب الروح امام ابن قیم رحم الله لیکلې علما لیکلي د روح کوم معنا چې هغه غسل دې حق لنه رسیدلې ور کتاب لیکلې په مسلې خو په خپل اصل نه رسیدلې حق لنه رسیدلې دغه راغایا سونو ګورای چېږي کې د فرعون د غر کې دو ذکر راغلې نه د فرعون د غر کې دو ذکر راغلې وګورای تاسو سورې بنی اسرائیل وګورای چې صراحتن ویلي چې فرعون ممغر کو سورې بنی اسرائیل پله سم فار کې راځي آیات وګورای او سلدرم فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فاراد ان يستفزهم اراد لرلي وفرعون ان يستفزهم دا چې وشړی موسی عليه السلام او داغ مرګري من الارض ذمکه د مصرنا الله وفا اغرقناه نو ام غرق کړو ومن معه جميعا او سوق چې داغ سره غوند ورته انسته او سریحی ویلی آمِ غرب کو نو آلِ فیراؤن کے دیم راغلے اگرِ سورِ زاریات دو وشنمِ پاری اول مخو گورئی دو سورِ زاریات آیاتو گورئی سلوی اختم نمبر فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ فاخذناه نوران ولو مونغ فرعون وجنوده وداغ لخر فنبذناهم نو ارتاو کړو مونغ فليم په سمندر کې وهو مليم او غو قابل ملامتیا د غر کې دو په وخت کې ځان ډېر ملامت کو پکاره ملامتیا رانلا نن که چازان ملامت کو عذاب د الله نشتا نو د عذر به قبول او منظور شي د غشان آیات سوره نازعات کې امرازي وګورئ دیر شم افارکی سوره نازعات 25 نمبر آیات وګورئ فاخذه الله نکال الاخره والاولى 25 آیات دې د سوره نازعات فاخذه الله رانی ولی وغلر اللہ نکال الاخرتی پا عبرتنا کی سزا دا اخیرت والاولا او د دنیا سرام دغشان آیات سورہ یونس کی مرازیزان سرولی کہی 9 نمبر آیات دے نو فرعونم سرد قوما اللہ غرکڑے و اغرقنا آل فرعون غرکڑو مونگ آل دے فیرون سر دے فیرون وانتم تنظرون او تاسو ورت قتل تاسو تماشا کولا وانتم تنظرون او تاسو ورت قتل اور وانتم تنظرون کی مجاز دے ادا مسئلہ دا نمخ کی تیرو چاہے قرآن کی مجاز تکنا ذلت خودی موجوده او نکتل وی و آباؤکم ینظرون ستاسو نیکون ور لکتل فیرون چی غرد کر کر کے دو نو صحاباو دے دغه دور خلقو کتل کا کتون کی نورو پا خبر او رسی دیوان تم تنظرون اے و آباؤکم ینظرون ستاسو نیکون مشران ور تکتل تاسو ور تکتل او د تنظرون مفعول دې دې کې محذوب ګرځولې ای وې دا سچې مې ور سره وکړ تاسو دا ټول قتل تاسو قتل چې بچي ذبح کول او تاسو قتل چې لونې ژوندې پرې خوې تاسو قتل چې سمندر کې مدول اسلار جوړې کې او تاسو قتل چې فرعون می سرد قوم هلاک او تباکو نور مفعول ده تنظرون شو وانتم تنظرون جميعا ما مر او تاسو قتل غټول چې کم مخ کې دي آیاتونو کې تیر شول اسوب چې وای جنا دې کې مجاز نه دی دای وای نظر په معنا د علم نه تاسو قتل یې تاسو عالم یې ځکه الله او رسول چې یو شی خبر ورکی باغی مؤمن یقین ساتي دې په عالم شو رضی دے کی نظر پا مانا دا علم دے دی دے کی نظر پا مانا دا سد دے علم دے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى یاد کاغا وقتی مونگا وعدہ کڑی ود موسیٰ علیہ السلام سرا اربعین لیلتن دسلوی اختشپو ثم اتخذتم العجلا او بیا تاسو نیولی اوس خیب خدای توب من بعده پس دتلو داغوین کوه تور تا وانتم ظالمون او حال داده چی وی تاسو ظالمان مشرکان اگر بنی اسرائیل د سمندر نا ورپور شول نو موسی علیہ السلام نے مطالبه کا ير مونږ ته کتاب چې الله ز طرف نه راشي نو الله وعده وک چې دای ته کتاب تورات ورکای خو تاسو کی تور تراشی او سور از عبادت بو کای لاغې نه پس کتاب بدر ته ملا او شی دا په ابتدا کې میاشوا ابتدا کې سو خدا الله سی پی سیوا کی نو سلویخ شوی لکر اسو آیات راڑو ابتدا کی دا میاشوا خوبی پیس لس نور سیوا کی او دا سلویخ رزی کمی وی نو علماء تاریخن ذکر کنی دی وی دا لس رزی دا زل قیدی وی او لس دا زل حجی وی ابای میاشته کو پیجن کنا نن مصیبت دار غره معصوم چې لازم مور پي روین ولا جنوري فروري مارچ ولا په یاد ورزي ادي بډاګانو نن په شکاله بادرو په یو ساوي او اسلامي میاشته نوم نه د تاسو کې طالبان له چاله ورزي ابای یو دعا درې او وایا ته کنا په یو ساوي وک په دوا وایا او ورو ده شروع دې کوم ځای راوګه دې ګورای شي څه کوي میدان خایسته دی او یوزي ما ارزه کې بیان مکول جنریشن ما پښتانه لونو خويند له فرخ نه ورکه پنجابیان هم نور کې کومو په پښتو سره مخاطب یو کنه ها پښتانه څنګه کوي یوزي کې اوسري لاس تقریر کې اوچت کوي ما ورکړي نوځي چې تقریر بس شو را روان ما مرګول می ډیر خوشاله شوم ډیر زینو کې می ویری خوشاله سنوچت کړه غرد په کوشت مالوی وی دروغ وای په درخواسته وی زریب د نور کړی سي لا سنوچت کو چې ما خور لا بره خبر کړي نو دم لا سنوچت کوئی شوال ها بھائی دل دا په تبنیزه چې اسلامي میاج د کم دینه شروع کیږي په کم جیسی او ای سادهګانو یو مشر جوړ کړو نو هغه اتین ولید له یو کلی لا تیر غیری چې دا صحه شار دا غراغله زر زر یو کې امشر لاواز وکي نو چې غراغله غلې شوال وایا هغه سر کو نه پیژندا پیوارو کې چې خدای تی سر کو نه پیژنم کړه نو ګور دا یو طریقه د اسلامي میاشي سو کوي د دې پیژندل په موږ او تاسو فرض کفایه دي سړي دا وربل یو فرض وروته تاسو غوته چې موږ وايي چې سلور فرضونه دي اف موږ دې روزه ده اې دی په کوم ټول د اسلامي میاشي رکا نو رمضان بتیر شي پته بدی سوي رمضان بتیر شي پته بدی حج بتیر شي پته بدی د دې میاشو سره زموږ رمضان تړلې ده اپ کوم شی باندې فرض بناوي دا غي ذکرم فرض وي دې سره زموږ حج تړلې ده نو که تم میاشت پی جندل په مسلمانانو فرض شدی موږ تاسو له ګورو نه نو دی عربو کې ور صحیح میاش ګوري او الحمدل ته کمه په موږ کې دی دلته من باز خلکو کا ته موږ صرف د څاغه ګورو د اختر غورو و بای ا د روزي اله لاړو شو ګور دا یو اې دی په لګور یو فرض کفایت هر میاش لګورې جراحتلې کنا نو دی هر میاشت چې مسلمانان ګوري نو عادت به جوړ شي دا اوس ګور رمضان را روان دی نو که شوال لچا کتلې وي نو د دې گواهی به دا فائدہ ورکول چې په دې موږ د رمضان روزي نیوي شي وای تاسو دیر د شوال ته روزوري صحیح پلي دو او اختر کای پر کلی دو او کمیاش پټه شو نو بیا د شعبان دیر شرز برابر کوي ادم د ګور گواہی زموږ دی فقها او لیکي دی الله دی قبرونو د انوارات نډکې وی گواه میاشی چاولی ده 24 گنٹی که بده ده قاضی سر گواهی ورکای که 24 گنٹی نه پس گواهی ورکنو ده شهادت مجروح شو 24 گنٹی نه پس بی امی سری ده پتر نگی جیت وارش پاوا که ده خالیش پاوا اکالا گوره بای سری سابون نه که امی سر بدرس که سره که ناستو اخم سری نه خبر وی ما میاش لیدلی ده شن شما وی تا غق نکولو نو جن شوال لیدلی وې ما چې په کوم شپاو کته نو ما ول اندازه ولګول چې دور شپو به وي دا د عوامو خبرې ده شریعت می گواہی په دې نه قبلېږي نو د میاشت نومونه په جندل او میاشت اسلامي په جندل دا په مسلمانانو سړي فرض کفایه دي کچاري ټول له پته نه دي ټول غاړه بند ده د دې اسلامي میاشت سره زموږ عدت دې سره ده د طلاق او د وفات نور پسونو مسائل دا د میاشتو سره تړلي دي الله وینا یسالونک عن الاهل قل هي مواقیت للناس والحج واذا خو خلق للا علی دي د وخت په جنو د حج دا پورا میاشت د ذلقعده وا او لس رزی د ذلحجه وی یا بعض علما وی پورا میاشت د ذل د ذلحجه وا او لس رزی د محرم وی و اذ وعدنا یاد کا وخت چې موږ وعده کړی و د موسی علیه السلام سره 40 لیلتن اے وعدنا باب مفعل ذکر کا او دی کی صدور د فعل د جانبین نه لکوی عالجت المریض ما د بیمار علاج کو تا علاج کو اوغه بیمار علاج قبول کو دلتم ګرو وعدنا باب مفعل رضو الله د طرف نه وعدوا او د موسی علیہ السلام د طرف نه قبولولو ذکر باب مفعل ذکر کا بعضی وی دا وعدنا فمانا دا وعدنا دے لکا قرد دا ابو عمر دے دے کدا دے یو قرد سدے وعیز وعدنا یو وعد پا وعدنا کد وعدنا دا ورد قرد پی جندل دی سر دا قرآن تفسیر پی جندیشی نو دا ضروری دی چې قرات سره او پیجنی او د ماهر سره وي ځکه په قرات کې غټه خبره اخ یو عالم په کتاب کې پیجن دی شي خو بغیر د استاد نه د تلفظ ادا دا مشکل ادا دا ګور په اول کې یو میاشوا لکو ګورې تاسو سوره اعراف نهم پار کې سوره اعراف ګورې او آیات ګورې داغي یو سل دوسل وختم ووعدنا موسی 30 لیلتن وعده کړو موږ د موسی عليه السلام سره د دیر شوشپو واتممناها بعشر او دا مون پورا کړی وی پلس نور سرا نو سلویخ شوی فتم میقات ربه نو پورا شوی وا اغنیت مکرر د موسی علی السلام درف سرا 40 لیلتن سلویخ شپی و اذ وعدنا موسی 40 لیلتن دا اول کی دیر شوی بیا لسی واکی دا غی وجه علماء ذکر کړي وی دا الله پیغمبر دا دیر رزی متواتر روزنی ولی وا صوم د وصال چ ورته وای اے صوم وصال دی ته وی تاسو له حدیثو کې براشي الله حبیب ته شفقتن منم کړي چې روزه دیونی و ما ته نه کا او بل دیونی و او بیا ما ته نه کا بل دیونی و چون کې دې سره بدن کمزورې کی دا الله حبیب شفقتن دې نه منع کړي او صحابه ورته تاسو سومې وسال کوي اومني و ما ته مونږه بیا مونږه وبلا و ما ته رب طاقت را کړي مال خوراک او سکاک را کړي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه بو لسلس رضی دی وصال روجی نیوی اے صحابه سب بہادر قوم سورا لس رضی به متواتر روجه او همنس کې وسنو افطار بنو نو دا دیر رضی متواتر روجی وی وی پا دیر شمارز بانی مسواک والو او دا اللہ کلام و خبرو تکو ہی تور تلانو نوی رب العالمین ورطوی ایزما موسیٰ علیہ السلام دروجی کم خون چستا پخلا مبارکا کی پیداو چی دا اللہ تا دا مشکو نمزیات خوک دے وی اخوتا پا مسواک ختم کو اس بے اولس رضی نور نیسی جی بیا مسواک بیا دروجی اگا خون خلا کی راشی دیو جن امام شافعی رحم الله دا وای وای بعد از زوال دی روزه دار مسواک نه وای او جمهور علما وای او دا قول په دلیل باندې ثابت ته چې روزه دار ټول رزب مسواک وای ځنه مسواک خلا کې یو خون پریزی هر قسمه تازه یو کو زوړ مسواکی نو روزه حالت کې سره سکول شي بعد مسواک په خلا کې خون پریزی تاغه په استعمال کې مسنشتا دا جمهور علما وی ویغه دخلی خون دخلی نه دی ا د میدی د خالی کېدو خون دی میده چې خالی شي د خوراک سکاک نه نو دخلی نه یو وګم روجتی الله تدا وګم د مشک نه زیات محبوب دی نو داغه ازاله په مسواک نه کیږي دا د جمهور علما قول له او دا دلیل دا غي مضبوط دی ذا لسی پی دی و جن سیوا کی ثم اتخذتم العجلا بیانی ولی او تاسو خے په خدای توب سرا اگر دا اتخذا دو مفاعیل ته متعدی کی دلته مفعول ثانی محذوف ته ثم اتخذتم العجلا الہن اتخذ دو مفاعیل ته متعدی کی نو العجل مفعول اول مذکور ده او دو مفعول دیږي کی الہن هغه محذوف ده بیانی ولی او تاسو خه په خدای توب سرا من بعده پس د فلودا غوینه کوی تور تا یو دا خه ولینی ولی نور نه جوړول نو اهل الملک دی وې سامری د سرو زرو نه د سخي شکل جوړ کونه د نور حیوانات نه وې وجه سو سوره اعراف کې برا شه یاد ځان سره کې راړه وې ما یو سل ات در شمات کې را روان دي بني اسرائيل چې د بحر قلزم نه ورپور شول نو لاخفي الوندي او اجعل لنا الهن كما لهم الها هلته یو قوم یو کتو ایزان ته خدایان جوړ کړیو د غوان او د سخو په شکل کې او دا غي عبادت او بندگی کول انو بنی اسرائیل وې اجعل لنا الهن کما لهم الها مونږ تم داسی او معبود پکار دې لکه د دی دی نو وې دا وخت د سامری په زړه کې دا خبر رااله چې دا قوم به په دې دوک کې چې موسی علی السلام لاړو بس د سخي شکل ورل جوړ کو اباز علماء دا وجه ذکر کړي چې انه کان هو من قوم يعبدون البقر وكان منافقا فاتخذ عجلا من جنس ما يعبده دې دي قوم نو چې عبادت غوانو عبادت کولو سامره اده منافقو نو د جوړ کو د جنس د خپل معبودانو نه یو معبود علامہ ابن قیم رحم الله په غازۃ اللفان کې وای وای کان سامره من قوم یعبدون البقر و سامره دی قوم نه چې د غوانو عبادت وکړو فکان یحب عبادت البقر فی نفسه وکان قد ازهر الاسلام فی بنی اسرائیل نو د غوانو د عبادت سره مینا و پزړه کې خو په جبه اسلام سرګن کړو د دوورته د سخینا یو خدای جوړ کو ودام الہ دے او دام معبود دے او دای دغه عبادت شروع کو ورسو کال موسی علیہ السلام دا الله وحدانیت بیان کړي او لغون تی کوهی تور تلاړو قوم په شرک واقع شو. دا ګوره قران تسلیم دتا لوي تا به مهنت کړي او چې لغون تی خپل شو کنه خلق بیا په خپل کفریات او شرکیاتو کړي ستا غاړه ان الله صفادا. دا چې کارونه د پیغمبرانو د دعوت نه پښیوي نو وای زما او ستا غو بټول نیمګړې دعوت شي کله به اخلاص نی کله به اخلاق برابر نی. مونږ په خپل دعوت باندې اخلاص هم شنو شکر دی او باسو ځکه مونږه دعوت کې کمی زیاتې کیږي افراط او تفرید کیږي. د پیغمبر مکمل دعوت ده اسو کالې کړې خدا غي په لګ غائب کېدو سره سو شو بلغ غائب کې دو سرګور قوم په شرک واقع شو وانتم ظالمون او حال دار چې وای تاسو ظالمان. ای ظلم معنا دا وضع الشیء فی غیر محله لکه تاسو کتابونو کې ویلې دغه ظالمان زکه وي چې عبادت د الله حق دی لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها. مشرک را پاسې دو د عبادت چې کم زیو نو هغه کې ادا نو کوشي الله حق دی غونو غټو او سخو غوانو بوتانو ته عبادت شروع کو. نو ظلم وای وضع الشيء في غير محله د عبادت محل صحیح سره چې تمام جمله عبادت به الله لکه اجتیز خیلہ کې قبر لکه مړی لکه ژوندۍ لکه نو دا خدای ظلم کو ظلم عظیم نیو کو وانتم ظالمون او حال دا دې چې وای تاسو ظالمان. ثم عفونا عنکم بیا ما فکر و مونتاسو تا من بعد ذلک فسد دینا لعلکم تشکرون زید پار چتا سو شکر ادا کئ. ور آیات کی ظاهرا نشکال له خو جپاغي پوښي له وو په جواب پوي گئی. اے قانون د الله داد او قران کی ذکر کړي چې شرک بغیر د توبین الله نه معاف کئ. دل ته ایسو معفو نه انکو وای شرک مو کو معاف می کئ. تاسو له سوره نساء کې تیر شوی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرک باندې بلا توبه نه معاف کوي. ادین علاوه نور ګناهونه کې خو شي به توبه به معاف کی. سو په سوال پوښوي بھائی نو جواب دار دی توبه استه لکه ګورې دی رستو آیات سلور پنځوستم کې موسیٰ علیہ السلام و یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ فتوبو الی بارئکم. نو دی توبہ استی او دی توبی نپستی ور تا شرک معاف کرے. دا قرآن دیو آیات نب نتیجہ نرو باسی ٹھول نصوص دی شریعت بمخلکے. نو گر دی توبہ استی او دی توبی نپست ور تا اللہ وی ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. دارنګه ګورې سوره اعراف نهم فارقي آیات ګورې یوسل یوکم پنځوستم دای توبه استه نو د توبې نه پس ورته معافي شوي. یوسل یوکم پنځوستم نمبر آیات د سوره الاعراف ولما سقط في ايديهم تا غوند معنا وکله چې د اخ پیمانه شوی او زکه اخ پیمان ته راغلی وا چې دا مسوکل درب پځه مونګور د سخی عبادتو کو ور او دای کتلیو انهم قد ذلوا چې بشک دای خو گمراهان شوی دي. قالو نذ بني اسرائيل ویلیو لئن لم يرحمنا كشر رحم نکو پم بان ربنا رب زمونگا ويغفر لنا وبخن راتو نکا لنكونن من الخاسرين نخام خا شوب مند تاوانیانونا. لعلكم تشکرون اول لفظ شکر مونگو تاسو تراغ قرآن کی دا با بار بار رازی نو علماء لیکلی شکر د دې لغوي معنا د الظهور لکار بو دابتن شکور دا غزن اورته وی چې سربواله دا غي د پاسرا سرګنشي امام جوهری چې د لغات و امام دی دی وی الشکر و الثناء علی المحسن بما اولاکه من المعروف شکر ستوی چادر سره احسان کړی دا غ تعریف کې زکتا سره خېګړه کړی تا سره خېګړه کړی نو شکر معنا و طاعت دیو جن سهل ابن عبد الله رحم الله و شکر سره الاجتهاد فی بذل الطاعه مع الاجتناب للمعصيه في السر والعلانيه شکر ست خو کوشش کې چې تابعداریو کې او ځان د ګنا نه بچ کې پپټا او سرګندا دیت شکر وای اباظ علماء او شکر دا معنا کړی وای شکر سده هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم ا دې په لور شکر ادا کې خور وخوي شي الله استا دمر انعامات سي زبد دي شکر څنګه ادا کو وګور ته الله نعمتونه دي دمر ډېر چې موږ شمیرل شو ان تعدو نعمت الله لا تحصوها سوره ابراهيم کې براشي وېدا الله دور نعمتونه دي کتا شمیر شمیرل نه شي نو شکر به سادا کې نو د دې آیات په تفسیر کې علما وایي چې شمیرل نه شي شکر به سادا کې هر وخت او به واسه استغفار وایا چې الله ستا سوره نعمتونه دي خوزه د شکر د ادا کول نسیم قاصرم وې بس دا شکر دې چې تا هزار غرزول جلا ستا شکر بز څنګه ادا کوما اباظي اهل علم دا برس راشي د شکر یو عجیب معنا کړي وای شکر دې ته وای چې کم نه ماتونه چا درکړي نو دا د ورکوونکی په خلاف کې مې استعمال وا لکه تعالی چې درک له جیبی دره ډکو دره وی واله پر خپل کار کا وای سم درنه نه غواړم وګوره دا چې سر جیب می دره ډکو زما په مخالفت کې به نه استعماله لکه الله موږ لستر ګرا کې وای بند دا سترګې می در کې سور قیمتي دي اسم درنه غواړم نه یو مطالبه دا چې زما مخالفت کې به نه استعماله ا د سترګو د نعمت تاسو کوه باز خلکو سرګور دور دنیا را ک په کروڑونو کربونو سترګا ملاوي دي اغسته به وکنه به واغسته رو سترګې می مفتو کې در کې شکر استه اسم مرا کا خو ګور زما مخالفت کې می استعمال وګونه می در کل او سور الوی نعمت دې خو ګور زما مخالف خبرې په ما اورا مال او دولت می در کړه دا زما نعمت دې روح صحت می در کړه ګور زما مخالفت په مکوا نموله چې چاسترګي راکړي اول په داغه سکو مخالفت کو دي ته ناشکری وای وګونه چې چا راکړي مال او دولت او اولاد چا راکړي تاله خو دې حضور او مال دې د پاره درکړو چې په دې د اخرت د پاره سوکا د کندو به اسری غنی غریبانو مدد وکا نو ته په دې مال د خلکو د حیا سره لوبي کې د خلکو د مال وینو سره لوبي کې تا خود ورکون کی نعمت دا غپنا فرمانه کې استعمال کو نو د شکر دا معنا بدلیا دی یا چا چې نعمت در کړه کم اس کم په دې نعمت دا غ مخالفت مکوا ثم عفونا عنكم بیام مافی کړی و تاسو ته من بعد ذلک پس دینا تاسو توبه سیوا لعلکم تشکرون ذی دپار جتا سو شکر ادا کئ و اذ اتینا یات کا غوا شور کړو موږ موسل کتابا موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرق کون کې او پمند حق او باطل کې لعلکم تهتدون ذی لفار چتا سولار عممی اگر دا ار آیات تاسو ویلیو زمو مشایخ وبوی دا غی نچوڑ او خلاصه په اخره جمله کې آسمانی کتاب سره پار راغله چې داخله کې اولولی د دې علم او عمل حاصل کی نو په هدایت بشي قران هم دې دا پار راغله چې دا امت اولولی او دا زموږ د رب خبرې دي بیا په دې عملو کې نو دای په سملار شي نن اکثر د امت قران ته نږدې کیږي نه نو چې دې ځان دې په پوهنو کو نو عمل بپس کې زموږ د تباہ یا اصل سبب دارې اے کتاب نه مراد خو تورات دې په اجماع د مفسرینو او فرقان کې غن اقوال دین او غیله ګوره چې اورولې شي بای سو کوئی فرقان نه مرادم تورات دې نو عطف شراغله عطف خو تقاضا د مغایرت کوي و ادا دا قبیلی دا عطف الصفات ننے اے دا الکتاب مو دیم صفتو او دویم صفت والفرقانو نو دا تورات دو صفتو نو دیتے الکتاب موی او دیتے الفرقان موی فرقان ذکر حق او باطلی جدا کونو دویم قول داده چی فرقان نمراد غ شریعتو الفارق بین الحلال والحرام چی اغید حلال و حرام و پمنس کی فرق سر گندونو نبیابم عطف پمثل دیوی عطف من قبیل عطف الصفات دے دریم دا قول چې فرقان نه مراد هغه معجزات انه المعجزات الفارقه بین الحق والباطل هغه معجزات ته مراد دي چې د حق او د باطل په منځ کې فرق کولو چې هغه مساوا لاس به پړکې دو نور نه معجزي وي دا د امام مجاهد رحم الله قول له سلورم دا فرقان نه مراد دا لاغه مدتو چې دا غي په زرید دشمن او د دوست په منځ کې فرق بکیدو دیو جن ګورا د بدر رزه تم یوم الفرقان وای زکه دا الله د مدد رزوا و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان رست براشی سور انفال کې ویاغ جمعور آلیگلے و پخپل بنده پارز د فرقان بدر تا یوم الفرقان زکا ویدا دا مدت او دا نصرت رزوا نو دا فرقان بارکی علماء دا سلور اقوال ذکر کنی دی بیشک ورکڑے و موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقان کتاب سو فرق کون کې او پمند حق او د باطل کې اگر هر آسماني کتاب فرقان وي یک سو کوئی زد حق او باطل په جنم او اهل حق او باطل په جنم نو الفرقان کتاب لبکینی او یو رزنا میاشنا دابتر عمر پوری دی تناسوی دته په پته لګی چې حق سره او باطل سره لعلکم تهتدون ذی ظارچتا سولاروم می و اذ قال موسی آیات کا اوچ فرمایلو موسی علیہ السلام لقوم اخفل قوم ته یا قوم زما انکم بشک تاسو جی ظلمتم انفسکم ظلم مکڑ پخپل زانونو باتخاذکم العجلا په سبب دنیو استاسو خیلر په خدای توب فتوبو الى باریکم نو توبه او با شیخ خپل پیدا کون کتاب او توبه صد فقتلوا انفسکم خپل زانون قتل کئ ذالکم دا توبه او دا قتل خیر لکم غرد تاسو د فار عند باریکم پنیز د پیدا کون کی تاسو فتاب علیکم نو اللہ استاسو توبہ قبول کڑیوا انہو بیشک شاندادے ہوا التواب الرحیم دا اللہ ڈیر توبہ قبول ان کے او محربان دے موسیٰ علیہ السلام قوم تویلوی ظلم مکڑے اس بتوبہ باسی اے بارے اے ذکر کو دا برس تراشی سورہ حشر کی والخالق الباری حل تا دا خالق و دا باری فرق با ذکر کو علماء لکلی باری دا اللہ نومنو کنے مانای سنا هو الذی خلق الخلق بریم من التفاوت اللہ غزات دے جی مخلوقی پیدا کرے و دا تفاوت نبی زارا و پاک دے وعدم تناسب الاعضاء او اندامونو کې عدم تناسب نشته اې دی په لګره کې یو لازم انتها غټو او بل وړو کې وي نو بیا به سمره بتخکارې دو اگر کمیږي له د وخ په ور کړې او وخ له د میږي په ور کړې نو دا سي عدم تناسب نه الله مخلوق پاک دی بار ورتوي ارشد تفاوت او د عدم تناسب د اعضاء او نفاق پیدا کړي او ارشد بل نه جدا د په خواص او په اشکال او په حسن او په کبها دیو جن دا باره اخص د خالق نه خالق کی عموم ده او باره خاص د خالق د معنا په اعتبار بعض علماء وی البار خالق دوارو منس کی فرق دے بار ستوی هو المبدع دا چی دی اوشی دا پیدا کولو ابتداو کی خالق مطلق پیدا کون کی توائی بار چیاغ دی اوشی دا پیدا کولو ابتدا کڑی اگر دی لفظ بارے اکی دی دیکھی یولوی نکتہ دا علماء و ذکر کرنے وی تنبیحن علا عزوام جرمہم داور تا خبر ورکی پلوی والی دا جرم دوی وی گورا پیدا کری اللہ اسمر خکولی خکولی مناسب اندامون ایدر کری یو سترگا که وڑا وی بلغٹا وی نو دا بخخ کاری دا کبا دا او یو وک دی وڑو که وی بلغٹ وی یو لاس دی وړو کې بلغت سمره پخکولی طریقې پیدا کړي اترا پاسې دی دبل چا عبادت او بندګي کې سمره لوی جرم کې پیدا کړي چا او بندګي چاته کې دلته وی فقتلوا انفسکم ولما ولیکلی اجمالا چر چاته دا حکم نو شوی چر سړې دګنې ځان مړکی تسنگ وی فقتلو انفسکم اجماع دا چی دا سنو چی ار مشرک در اپاسی اوزان دی مڑکی بلکی مفسرین وی اوی لشول چی دا چا دسخی عبادت کڑی دی دی پسفنو کی ادری گی او دا چا چی ندے کڑی نو دی دی اصل حرا والی او دی دی قتل کی نو ډیر کسان په دې طریقه ځان پیش کو او قتل شو اگر دې کې موږ تاسو ته یو تنبیه دی وایته غره امته ته د خلیصې توبه نو باشي او ګورې دا چې توبه استي و چې ساري پکې لاړو غو توبه وستا په خبره پوه شو کنه وایته د خلیصې توبه لنی تیار دا څنګه غره امتي او هغه دې ګناه باندې دمرخ پیمانه دي چې ځان قتلول ل پیش کو زان سو کو قتلول لے پیش کو افتاب علیکم او فتوبو الی بارکم او فتاب علیکم آغا توبه سوا وی چی سوک پا دی کی دا سی سی توبه وستا نو دل دا مقتول تی دا مرگ دا شهادت کو او جواندی بس نوی نور دی زان قتلول لنه پیش کئی د دی دا پارا دا خلی توبه کافی دا زکان بی آبیام پا امت خفکی فتاب علیکم اللہ ساسو توبه قبول کروا انه بشک شاندار هو التواب الرحیم دا اللہ ډیر توبه قبولونکې دی الرحیم او مهربان دی و اذ قلتم یاد کا وخت تاسو ویلو یا موسی موسی علیہ السلام لن نؤمن لکا هرگز مستعف خبر تصدیق نکو حتی نر اللہ جہرتن تردی چوگو رومنگ اللہ اخکار سرگن فاخذت کم السوائقتو نرانی ولیو تاسو لرتندر وانتم تنظرون او حال داد چی تاسو قتل اې دې کې سوچ کوي دا چا ویلو چې مون خبره نه منو تر دې چې الله وګورو سرګن دې کې مفسرین یو درې اقوال ذکر کړي ادي سر میقات اول او میقات ثانی مو پیژنې دا ورست قران کې بار بار راځي نو بیا به آسان نه بعض علما وي موسی عليه السلام چې تلو په اول کې د فرعون د قتل د تباہی نه پس اولا ولا کتاب ورکولو نو یو او یا مشران د بنی اسرائیل ځان سره بوتل دي تمیقات د تورات وای او دي تمیقات اولا وای نو دای چې واپس رال او د سخی عبادت کوون کی قتل کړي شول او سخی اوس وزول شو نو دای وی چی مون خبرن منو حتی نر اللہ جہرتن تردی چی مونگو گرو اللہ اخکار سرگن آن سوک پوشوی پا میقاتی اولا بانیا تا پی پوشوی دلہ پا گورتا لکل دی شروع کری کم دی پین دی کابی نیش وی سنبال کری منا بھائی او یو ساده سړی دا چاوي چې موږ ته مام کړې وې تاره تلاوت هم خزر دي هوګیر دي نشي هغه کور کې میږي راشتا لاړ وای وای شولا او درې درې دم کاپی رويست وي سنبال کړې مې چې چې اسې نه زپ کې علي کلو نه کوم یا بل څوک پکې زمانہ پټ لیکلو نه کې خا سخت ایخه او نو بس نه په وګي بیا واسه نه است نو او بعضي عوام ګورې دا شي کنه پرون هغه تم یو بلبر هغه دلته دلته دوره کړی دا منی چې ټولې لیکلې یو ځل باندې زده کوس درس کوي بعض عوام او رسول طالبان هم نه برابرېږي خو بعض په کې داسي چې باندې نه موږ لای لیکل کا او لیکل کینا سو په میقات اول پوښل وای میقات ثانی دي ثوی کله چې د سخی عبادت کو نو موسی علیہ السلام الله ته د عذر پیش کېدو د پاره کوئی تور تتلو نو یو او یا کسانې د قومم بوتل نو ایدا حتی نر الله جهرتن دی میقات ثانی والو ویلو چا میقات به مو پیژندو بای دا دو قولونه دی او دریم قولم دار ویدا ټول قوم ویلو بزرګونو اے بنی اسرائیل ته راځي دې مگر هغه سوق چې الله بچ ساتلو وَإِذْ قُلْتُمْ يَاتْ كَاغَ وَخْ چِوَيْلِيُ تَاسُ يَا مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لَن نُؤْمِنَ لَكَ هَرْگِزْ مُنْسْتَعْفَ خَبْرَا او اسْتَعْفَ دَعْوَتْ بَعْنِ يَقِينَ وَتَزْدِيقْ نَكَوْ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً تَرْدِي چُوْغُرُ مُنْغَ اللَّهَ خَارَا تازه په ذکر دینای کی وک میقات اول او میقات ثانی وال تبیا پی جنای دا شیات سورۃ طه کی مرضی وګوره سورۃ طه سلور او یایم سلور اتیایم نمبر آیات وګوره شپارسم پار کی سورۃ طه رازی ګور آیات دې دریت یم نه ګورې و ما اعجلک عن قومک یا موسی سشی په تلوار سره راوستو تعالی د قوم ستانه موسی علیه السلام ای موسی علیه السلام سره قوم نه دغه او یا کسان لیکوي تور تزي چې کله ور نږدې شول نو دای رستو پری خور لواغه په تلوار لاړو د الله د محبت د وجنا قالهم لاي قالهم لاي الا سري ويدغ دي زماد قدمونو پسې را روان دي واجلت اليك رب لترضى او ما تلوار کته طرف ته زما رب لترضى چت نورم زمانہ زیات راضی شي وګور دای ور سره دیو موسی علیہ السلام روان نه قال رب العالمین فرمایلی فینا قد فتننا قومک من بعدک وعد اللهم الشامریو وای بیشک مونچو په امتحان کې مو واچول ستا قوم تا نفس او شامری گمراه کل فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا دې کې ګورې نو مساله به حل شي دې نه څوک مراد دي چې دا عین مخ کې لاړو موسی عليه السلام وې دا او یا کسان دي او دا چې وي قوم دي سامری گمراه کو او فرجع موسى الى قومه وې دې نه ټول بني اسرائيل مراد دي او یا کسانی بوتلی انور بن اسرائیل غرستو پاتی دی فرجع موسی الی قومه خودلته او قاعده د نوغی تو ګورئی وای معرفه چی مکرر شی نو داسانی عین اولاوی تاسو نحو کی ویلی نو ان قومه کا کی قوم معرفه وا تضافت د وجنا او الى قومه کی بیا قوم معرفه دا نو دا قاعده خدا وی چې دا قوم او هغه قوم یو شي ځکه معرفه مکرره شوی نو دا ثانی عین اولاوی څوک پوښی قاعده باندې دا هغه علما جواب کړي چې دا معرفه چې مکرر شي نو ثانی عین اولاوی خو چې قرینه ني اکلی چه قرینه موجود ای نو بیا با معرفه مکرر شوی خسانی با عینی اولا نی دغشان دا آیات بتا ستراشی زان سرولی کئی سوره نیسا آیات دے اوصل در پنزوستم نو دا میقات اول و میقات ثانی دے کیو پی جنئی حتی نر اللہ جہرتن ورد دا سلوی بی دینی دا وی علا با دی خبر منو منتب الله سرغن خ نو چې الله را لوې د امي پیغمبر او د امي کتاب له الب منو د رسول الله عليه السلام قوم کافرم دی مرتبه تر سیدریو اي پیغمبر ته دا سویلو وګورئ تاسو د نلسمه فاره اول مخ وګورئ چې د مکی مشرکانم دا سویلو لکه څنګه چې دی بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته ویلو رمبنه آیات دې د نلسمې پاره وقال الذين لا يرجون لقاءنا او ویلو هغه کسانو چې هغه یریږي نه زموږ د ملاقات نه قیامت نه مني لولا انزل علينا الملائکه ولی را نازلول نشی پمنګ ملائک اے ملائک دراشی منتدی وای چې دا د الله پیغمبر دې الب منو دمر لوی غرور یا مونږ له ملائکه لري راضي چې دی پیغمبر علیه السلام ته پیغمبري ورکا مونږ ته دمراشي مونږ دیم پیغمبران شو او نرا ربنا یا ولین وینو مونږ خپل رب مونږ دی خپل رب ګورو رب دی مونږ له وای چې دا می پیغمبر دی او دا می کتاب دی نو البه بنو رب کریم و لقد استكبروا في انفسهم بیشک دای لوی کړه د پخپلو زونو کې ځان ورته زمر لوی اخکاری دی نه بلوی لوی سی شوی ما ته رب راضی او ما ته وای وعتو عتو ان کبیر او سرکشی کړي سرکشی لویا دا شانتا سوره براشی سوره بنی اسرائیل کې التم د الله حبيب لوي لغوري سوره بني اسرائيل بلسم فاركي ويل وبمنو مونتبر براولي لکه څنګه دا بي دينا دمر زياته کوي دا سيد الله د حبيب هغه کافر او دشمنانو مدا سيوي وګوري ايات 92 نمبر او تسقط السما كما زعمتا یا رو غرزوی تاسو دا اسماننا کما زعمت لکتا خیالو گمان کڑی علینا کسفن پا منبانی ٹکڑی علب منو او تأتی باللہ والملائکت قبیلا یادا چرا ولی اللہ و ملائک قبیلا مخامخ علب من خبر منو فاخذتكم الصاعقه ويران ولو تاسو لرتندر صاعقه ستوي او دا اخذ معنا سلا اخذ وي ګيري کولو تا او اخذ وي القبض باليد يوشي چې پلاسو کې ديوني اومټه دي جوړ کو او صاعقين مراد يو اور د اسمان نشرو غرزي دو د يوسوزول تندرم سوي اور وي یا سوائقه سوا یو اسمانی چغوا چی دی داغی دو جنبی خودم رپری وطل او موسیٰ علیہ السلام ددی تکلیفنا اللہ محفوظ ساتلے موسیٰ علیہ السلام اللہ ددی نمحفوظ ساتلے گورا سور عراف کی دایات رازی ال سید سوائقتن فزه درشفتن عذاب ذکر کړي وګورئ تاسو سوره اعراف نهم پارکی 155 نمبر آیات وګورئ واختار موسی قومه 70 رجلا ورکلو موسی علیہ السلام د قومنا د میقات د فار او یا کسان لمیقاتنا د پارد اغمیقات او نیټه مکرر زمونگا فلما اخذتهم الرجفه ارکل چینی ولی ویل زلزلی دلته وی رونی ول صاعق او سوره اعراف کې وی رونی ول زلزلی تدواړه عذابونه بارانا تندرو او دلان دینا زلزلا وا دواړه عذابونه په الله را جمع کړی دي اځمو بازه استادانو بدا سی وسو چکه وي وای کله الله یو ځکه د عذاب ابتدا ذکر کی نو بل ځکه انتها ذکر کی ګور ابتدا کی دا سوائق وا یو لوی hebat نا ک چغوا انتها کی تیرج فجوڑ شوا تندر اول تندری خو جزمه کې را رسی ټولر سور سره وجه کیږي کنه د دل ته دا غې ابتدا ذکر کا او سور اعراف کې دا غې انتها ذکر کا هر درنی چغی سر ازم کړه چی نو سوائق په اعتبار د ابتدا وا او رشف په اعتبار د انتها وا وانتم تنظرون او حال داد چتا سو قتل اے تاسو قتل دیدے کیم گورا تنظرون ای تاسو قتل دی کسانو توي د نیکونو توي چې کوم عذاب او سوای قدر باندې نازل شوا یا تنظرون په معنا د علم دی وانتم تعلمون او تاسو پاغه پوه هي چې عذاب راي ثم بعثناکم بیا می را پورته کړي وای تاسو راجوند لیکړي می وای تاسو من بعد موتکم پس د مرغ تاسو نه تاسو نه مخکې تیر شول چې سوره بقره کې 15 ځای کې باس بعد الموت ته ادا موږ له خیب چې زب څنګه مړي ژوند لیکم یو ګور کنه بني اسرائیل مړ کله به څنګه راجوند لیکل امام قتاده وای وای دای مړشل خو بیا ورته الله ارواح را واپس کل چې هغه کما نیټلی کلی چې هغه پور کی اگر دادا سے پاسان ندی ژوند لی شي موسی علیہ السلام الله تډر جړلیو او د پیغمبرانو عجیب دعاوی اغه دعای قران ذکر کړی اوس ګوره تاسو سوره আরাف راړولو به راوړوي آیات دغه یوسل 55 نه ایدا اویا کسان چې کوی تور کې پتندر مړشل پزل زلي نو موسی علی السلام زماره بزب قوم له جواب کوم زه خو چې आवाज لاړ شم نه وای مونږ نه دی یو یو راټول کو از مونږ یو یو مشر دی بوت لوی دی مړکل او تو واپس را لې واختار موسی قومه 70 رجلا ورکلو موسی علی السلام د قوم نا او یا کسان لمیقاتنا از مونږ دا غنیټی مقرره نه پاره فلما خذتهم الرجفه هر کله چې نیولې وای د زلزلې قال موسی علیہ السلام جڑا کول فرمایلی رب رب زبا لو شئت اهلکتهم کچری خو خشوی دیوه اهلکتهم نتاب دوی هلاک کړي و من قبل د دین مخی و ایایا او زبدم وفات کړي و اتهلکنا آیا ته هلاکه مونگا او دا مشران دی ټول وجل هلاک ذکل بما فعل السفهاء منا په سبب داغي چکړی دی بی وقوف زمونږ نا د سخی عبادت کړي او دا غلطی خبری کړي ان هی الا فتنتک ند دا مگر ست آزمائش او امتحان دی تو دلو بها من تشاو گمراکه په دې امتحان سره چاله شي دی خو خشي وتهدي من تشا او لار سمه چاله شي دی خو خشي انت ولينا تزمون کار جوړولواله تزمون دوشو مددگار فغفر لنا نمون تبخنو کی ورحمنا اور ابان رحمو کی وانت خير الغافرين او تي غرد بخن کنا دغه د موسی علی السلام د جړه نفس الله دا کسان را ژوند کل عزیز کی مفسرین وای مرګ دل تسو روح د بدن نه جدا شوه نه دا روح د بدن نه جدا شوه نه سوک چې وای چې داسې بی خودی و او حقیقت مرگ نو حقیقت کې مرگ نو نو دغه قول علماء کرام خوخ کړي نه اگر چې دې تم سوې دې تم مرگ وای لکه اغری و یاتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت مرگ اصل کی کل دی تم وی جہل تم مرگ وی لکه سورہ انعام کی براشی آیات زان سرولی کئی یو سل دو اشتم افا من کانا میتن فاہیناہو جہل او دیمان او دیدن نا خبرتیات مرگ ویلے خو دې دې کې چې دغه نه مراد مرګ حقیقتا په دې راغله کنه جاهل مړوي لکه یو شاعر وای اخو العلم حی خالد بعد موتی واوصاله تحت التراب رمیم وذو الجهل میت وهو ماش على الثرى یظن من الاحیاء وهو عدیم وید علم خاون د مرگ نفسم ژوند دیوی دا خدمات تر قیامت پوری جاری دی داغان دامونه د خاور د لاندې زری زری شي خدا غ ذکر خیر او خدمات ژوند دی او د جهل خاون مړ دی اگر چې دې په لوندزم خروان دی وګرځي راګري ا دې ګومان کوي اپی ګومان کې دی شي چې د ژوندونه دی خدا د الله پنځ د مړو نه دی دای ګور الله مړکل او به را ژوند کل عدل علماء یو مسله ذکر کړي الله دې د اهل علم قبرونه دانواراتو نډکی مونږ ته ګور سور آسان کړي کدی نه ویل نو مونږ دای په خبره نه پویګو نو نوې خبره او د نوې مسلې حل به مونږ څنګه راځته علماء لیکلي اې دای خو چمړ شو نو دې خدای ځان کاذنه ورسي وکړل د جدې دا بیا راجوندې شول نو د دې د تکلیف بقا وکنا ځکه موږ مکلف یو هم غیب او باندې ایمان دې سمولې دي نه نو ملائک لی دي نه مو د روح قبض کول لی دي دې خدا رسول دې له یو قول دا د علماو وې د دې هغه مکلف والے باقیو لئلا يخلو عاقل من تعبد چی پاتی نشی او قلب د الله د تعبد او بندگی رینا با یو قول دام نه چې د دې تکلیف ساقط شه خدا اول قول علماء صحیح ګرځولې نو دا تکلیف د دوی سو باقیو د مرګ نه پسر ثم بعثناكم بیا میرا ژوند کړي وای تاسو من بعد موتکم پس د دې مرګ تاسو نه هغه شان د دې تکلیف او مکلف والے باقیو لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ وزول الله سورې مګر زول علیکم الغمام پتا سور یز وانزلنا علیکم المن اور علی گلیمی پتا سو ترن جبین والسلوا مرزان او مونږه حکم کړو کلو خری من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه چې مونږ درته رزق درکړې و ما ظلمونا او د زمونږ سر نقصان نو کړی چې ناشکری شروع کا دمن او سلوا ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن د خپل ځانونو سره ظلم زیاتې کوونکی یګور دا واقعا قران حکیم د عبرت خبره ذکر کوي اصل کې واقعا وا سوره مائده شپږشتم آیات تایید لري کې ترجمه کې براشي دی باندې الله جهاد فرض کو په بنی اسرائیل نو دای د دې خواندی اظهار کوي اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قائدون موسی علیہ السلام نو ایت او رب دلارشا اول ته وو جنگي گئی مون خو جنگ جهاد نکو نو الله دای په یو میدان صحرا وا بارود کیو ته کلی نه بارود یو خبر عملن یا عقیدتن د جهاد نه انکار وکړو لکال تبرش چې دا انکار عقیدتن او عملن څه خبرو له صبر کوي نو دای الله په یو میدان کې راګیر کل چې جهاد هم نکوي خکري نه وراله واپس نه ځي. نو دای دغلته حیران پریشان او دې ته میداني تھی هوي صورت وي تی تا حیتو هو یا تا حیتی هو اصل کې حیران تیا تا وي یتیهون فی الارض سوره مائده کې وې دای به حیران پریشان وي. نو دای په یو ځای کې راګیر کله اوس پیغمبران هم ورسره دي موسی کلیم الله علیه السلام او هارون علیه السلام. نو کو د دې د استوګ نسونه چې هغه کورونو د دې د ورنه بچکړې علاوه په وریا سورې کو خوراک د پاره سنو نو من سلوا برات له بنوي نو د کاڼي نه دوله شینی روانې شو. دا اوس جواز نه پوه یو کیسه وی کنه وایره بس بن اسرائیلو ناشکرې وګنه من سلوا برات دا خو غي جهاد نه منلو راګیر کړیو جیل خانه وا خو پیغمبران موجود نو سره د جیل خانې نه ورته سکول نعمتونه ورته ورکل من ستوي دا بار بار راضی علما وای من اسم جنس دی لا واحد له من لفظه د دې د لفظ نه واحد ورته نشتا. مشهور دا دی چې دې ته ترنجبین وای ا ترنجبین ستوي موږ نه من لیدل نه تاسو موږ ترنجبین لیدل علماء لیکلی شی ان یشبه سومغا و اذا یو شی د جاول سره مشابه وی لکه خلک ځنی وخت سره یو شی جوی حلو مع شی من الحموز و خوګ بو خلک ترشواله ب پکیو دا و پدای را ورې د پرخه پشان د سبا درا خاتون د نور خطو پوری هر سړی له دمر راټول او چې بس رزی له کافی بل رزی غم مکوا بل رضی سمکاوا غم مکاوا بس اللہ بے بیارا لیگی. دا دا جمہور علماء قول لے چی دا من دا مرادو ہر رز بے دمر راٹولو رو چی یو رز لپار بکافیو ہاں وی دا جمعی پر رز بے ولوی چی دا خالی دا رز برحم راٹولا کئی. یو قول دا مفسری رو دام دے وای من الخبز الرقاق دا پستی د میدی روټی وی باز وای من سره جميع ما من الله به عليهم فتي هغه ټول انعامات چې الله انعام کړو په دوی په میدان دي کې ادیتب په مفتو کې راتل بغیر د ستړيوالینا دا قول د امام زجاج دی. من نمراسری هر غس چې په مفتو کې راتل دی پستړي کېدل لا هدا دې تایید په حدیث کې مرادي لکه الله حبیب الکم اتو من المن ګومان نه پیژنې کنه ها شګوز مکه کې د پشکال په موسم کې یو سپین شی اسو کول خړېړې وي خو خړېړې ګومانډه کې فرق دی ګومانډه لا سي سپي پشان روغد شي چا کتلې ګومانډه ها بھائی تاسو سوای ولا ته خو زموږ د علاقې کنه ته ګور اصل کې زموږ د وای د یوسف زو پښتو دا په پښتو کې کتابي پښتو دا تاسو لري تیراوالو د بروسو دا دا ټول د دې تابع دا څه پوه شوی په خبره کتابي پښتو څه دا د یوسف زو پښتو دا دا ګمانډا خلک په خیم دا ګو پشان خوندې وي دا چې نشور کې وبې می پکې د دې دا عبد سترګو علاج هم نه خو حکیم نه بته پوس کوي چې دا مجرد استعمالول پکار دی قبل سکی اسو استعمالول پکار دی ذکر سره ځان د حکیم او طبيب په جوړو یا بای ذکر د دوايي خپل سي لکه تا یو شی حدیث کې وکړو نو بیا د یو پوی سړی نه لکه حدیث باندې والا پوی کی جو استاد دی پوی کی نو که حدیث کې د طب خبرې نو د یو سنا د خيار طبيب نه اسې نه چې داسې بوتلي موتلي خي بای ازان نے طبیب جوړ کړو خو خيار طبیب نه متپوس کړي غنې ځینې وخت په دومره ډېر کې او یو ساده بوډا وایي ډاکټر لراغه دوايي دي تنګړې هغه له تا وړه رکړی کړه نا هغه له خو شي تاسو ویلې وي سوره دې شولې هو تا وی اوس په سایتیا چوغل سی پي ویلې وا اته څه جوړه کا وی خو تا وی چې اوس په سایتیا چاو نو نو کله سی پي نه سره بیا څه جوړي سم سایتي جوړای نو د دې وب شفا دا خو سره دې او پوها حکیم نا یو ګور پاسه خلک حکیمان د جوړي کتاب ګوري تاله وی دوای در جوړوم غوړو کا کتاب ګورم دا ګوره حکیم نه ده سپوږی په خبره ته باغې چې استادی ویلې استاد تب خی کله کتاب ولا خی جدا وایا خو طبيب باغې چې دې د استاد نه تب زده کی اګه د کتابونه کتري باز خو یو دوی ومه د رساغه لیکلو کی وای سبا راشه نو دې ګور دې رسد وای دې خدای په ترکیب نه پويږي کنه ور په دوايان او په تب کې اصل شې دې ترکیب چې دینه سمره پکار دی او دینه سمره پکار دی نو دا حکمت دا سي در راغله دي درجه په درجه او یو طبيب د بل نس ذکر کړي بل د بل نس ذکر کړي او سلوا سه شیو چې دلته وي بعضي د دې معنا په اصل غبین شرم کړي دولما ولیکلی سلوا مرزانو ته وای او اسول ابن عطیه مفسر دے مشهور وای اسلوا تویرن با اجماع المفسرین سلوا مارغانو ته وای په اجماع د مفسرینو اچھا جبل سویلی و یا خلق غلط شوه دے عام معنا د دې مرزانو ته وای یدا براسن نه راتل بلکی دای بنیول بقدر ضرورت بیا بیغا ذبح کول او ځان ته په خول او انزلنا علیکم المن والسلوى اور علی قلب می پتا سو ترنجوین والسلوى او مرزان او حکم میکړو کلو خری من طیبات ما رزقناکم د پاک وهغه نه چې ما رزق در کړی تاسو ته نو دای و ما ظلمونا ناشکری شروع کا ظلم په معنا د کمی راځي و ما ظلمونا دای زمون سنو کم کړی اے ناشکری چې وک زمون سره سزیاته نو کړي ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکنو دای د خپل ځانونو سره یظلمون ظلم کون کی آبی آغا زی بھائی و صلی اللہ علیہ وسلم